Вяртанне ў Менск. Дзве магілы на зялёнай выспе праваруць шашы, татаў і мамін помнікі са сціканцовымі крыжамі. Беларускай мовы на могілках прыкладна столькі ж, як і за іх агароджай. Бельчыцы з рэзідэнцыі полацкіх князёў і лёхамі, на той бок дзвіны бітком набітымі гістарычнымі сюжэтамі. Лепельскае возера, дзе ў сярэднявеччы жыў беларускі кузен лохнэскае пачвары, што здабываў сабе дэсэрт, перакульваючы чаўны з грамадзянамі вялікага княства літоўскага, а калі спруцянеў, смурод сцвярджаюць аўтары хронік морщыў славянскія насы, аж на Наваловай азярыні ў Полацку. Абалона Бярэзіны з чапурыстымі стажкамі, аднаму з якіх я неяк даверыў сваю таямніцу. У прыдарожных бярэзніках ужо прачнулася бэзавае здань вясны, з якой душа хацела б правесці уікэнд. Англіцызм – вынік дачытаных у ваколіцах бягомлю каментароў да 18 эпізоду «Уліса», месца дзеяння, пастель Молі Блюм ірлянскай мадам Баварі, дакладней, яе сонная свядомасць, час дзеяння, 11 гадзіна вечара, магчыма, вечнасць. У руках Джойса на фотаздымку таксама чытаецца яго неадчэпнае пытанне пра душэўную хваробу дачкі ў якасці пакарання за Уліса. Прызнанне сястры, што яна ўсё пільней глядзіць на вуліцы на старых жанчын. Магіла сябра, таксама праваруць шашы. Ён аднаўляў Сафійку і Багаўленскі сабор і памёр, чытаючы Караткевіча, хоць больш любіў Намуна і Басё. Лагойскія пагоркі, з якімі пачынаецца зона ўпэўненага прыёму тваіх флюідаў. Аўтобус паспяхова перадольвае першую лінію менскіх умацаванняў. Усё вядома іначай, але мне хочацца ўяўляць цябе зусім адну цёплай ванне з зялёнаю пенай, сам-насам з часопісам, з жаночымі ўспамінамі і з тэлефонам, да якога не трэба будзе бегчы, пакідаючы на падлозе мокрыя сляды.